Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Աշխարի բոլոր հայերի համար մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված գլխավոր հուշարձանը Ծիծեռնակա բերդն է։ Սակայն հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշարձաններ շատ կան։ 2015-ին Ստեփանակերտը ևս ունեցավ իր հուշարձանը՝ Զանգակատունը, կանգնեցված հուշահամալիրի տարածքում, և ստեփանակերտցիները 100 տարի առաջ եղեռնից զարկված 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցների հիշատակը հարգեցին այցելելով Զանգակատուն։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը կարևորում է, որ Արցախի հանրապետության մայրաքաղաքը նույնպես ունեցավ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող իր հուշարձանը։ Սա ոչ թե առանձնացում է, այլ ճիշտ մեկ միավորի լրացումն է, որովհետև մեկ հիշողությամբ է, որ յուրաքանչյուր ազգ միասնական է։ Այդ հիշողության միջոցով, դրա ներկայացման միջոցով է ստեղծվում կուր ազգություն, կուր պետություն և ապագային բոլոր մարտահրավերների դիմակայելու կարողություն։ Մեզանից ոմանք, նույնիսկ մասնագետներ համարում են, որ հայերի ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանում ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում հայ մտավորականների ձերբակալմամբ։ Հայկ Դեմոյանը հստակեցնում է աշխարհագրական սահմանները։ Հայոց ցեղասպանությունը հայ մարդու, հայ խմբի ծիրախավորել էին երիտասարդները եւ նրանց հաջորդող քեմալականները ոչնչացնելու նրա մշակութային ժառանգությունը սկսած Պոլիսից, Զմյուռնայից մինչև Բաքու, Դերզորից մինչև Դերբենտ։ Դա հստակ քաղաքականություն է, չի տարբերակում որևէ մեկ հայ։ Չի տարբերակում, որտեղ Զանգվածային փոթորացները սկսվեցին դեռևս 14 թվականին Կարսի մարզի, Կարսի հայ բնակչության գյուղերի, Արդվինի բնակչությունը դարձան առաջին զոհերը, թուրքական բանակը գիտեք նպատակ ունեն գրավելու Թիֆլիսը, ամեն ինչ ավարտվեց Սարևանիշով, Սարևանիշի սահմանը ոչնչացեց երրորդ բանակը, և դա պատճառ առնիսացա, որպեսզի ներվերը հրաման արձակել առաջին հերթին ոչնչացնելու հայ զինվորականությանը, որպես համության նոխաս, մեկը պետք է մեղավոր լիներ, բայց ոչ ներվերը, հայ զինվորականությունը ոչնչացվեց, այլմետև մտավորականություն և խաղաբնակչություն։ Հայոց ցեղասպանության թեման արծարծելը դրա լուսաբանումը Հայկ Դեմոյանը համարում է երկրի անվտանգության բաղադրիչներից մեկը։ Ինչու է կարևոր խոսել հայոց ցեղասպանության եւ ընդհանրապես ցեղասպանությունների մասին։ Նախ եւ առաջ ցեղասպանությունների մասին երբ խոսում ենք, պետք է նկատենք, որ դա չարիքների չարիքն է մարդկության։ Դա ծայրագույն հանցագործությունն է, որը ունի նպատակադրություն, դեպի ասել, որ ցեղասպանության հանցագործությունը ապացուցելու համար պետք է ապացուցվի նպատակադրություն, որտեղ կանխամտածված, ծրագրված հանցագործություն է քաղաքական ռեժիմների կամ կոնկրետ անդամների խմբի սովորաբար պետական իշխանությունների կողմից։ Հայոց ցեղասպանությունը թուրքական պետության կողմից ծրագրված, կանխամտածված եւ իրականացված հանցագործություն է, որը իր շարունակությունը գտնում է ներկայիս ռեժիմի կողմից բացարձակ շեղտողականության դիսկում։ Ցեղասպանությունը, եթե միայն հավատալ ցեղասպանության կոնվենցիային, մարդկանց սպանություն չի միայն։ Եթե մտածում ենք ցեղասպանությունը զանգվածային, այսպես մարդկանց բնաջնջում է, դեպի կոնվենցիան ասում է՝ լիովին կամ մասնակի խմբի ոչնչացումը, բայց եթե մյուս կերպին անդրադառնանք, ցեղասպանությունը մարդկանց կոնկրետ խմբի ցնելությունն է ասեցնելու բոլոր լոցողությունները, երեխաներին հատկապես մեկ խմբից մյուսին տեղափոխել և նրանց ինքնությունը ոչնչացնել։ Այնպիսի պայմանների ստեղծումն է տվյալ խմբի համար, որտեղ այդ խումբը չկարողանա ապրել և կենսագործել։ Սա շատ կարևոր կետ է, որը մենք պետք է զարգացնենք։ Ես անմիջապես կապը տեսնում եմ Ադրբեջանի քաղաքականության հետ, սկսած 88-ից և դրանից ավելի վաղ, այսօր մենք պետք է զարգացնենք այս թեզը, որովհետև սամանային այս միջադեպերը, եթե ավելի վաղ գնանք ռմբակոծությունները հայկական խաղաբնակավայրերի, որոնց ինտենսիվ փուլը սկսվեց 92 թվականին, եւ գիտենք ունվարից քրատկայանների դիրավորումը ճիշտ այս խաղակի դեր, դրանք ճիշտ ցեղասպանական գործողության բացահայտ դրսևորումներ են, որոնց նպատակը մեկն է՝ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ես մեջբերում եմ կոնվենցիա ցեղասպանության, ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի հայությունը, Արցախ հայությունը չկարողանա ապրել եւ կենսագործել իր հայրենիքում։ Մենք երբեմն տարվում ենք սխալ մտքերով եւ կարծում ենք, որ ինչքան շատ զոհերի մասին խոսենք, զոհերիտի ներկայացնենք, հիշում եք Սումգայիթի մասին, որտում ենք ներով մի քիչ խոսել, 26-ը արդեն ցեղասպանությունը, 2 մարտ սպանել արդեն ցեղասպանությունը։ Սա մեզ տանում է դեպի մի ոլորան, որտեղից մենք չենք կարող հասնել։ Իրականում կոնվենցիան շատ հստակ ասում է, որ միայն սպանությունը չէ, այլ այնպիսի պայմանների ստեղծումն է, որտեղ չի կարող կողմերը կենսագործել։ Սա է եղել Ադրբեջանի և մնում է Ադրբեջանի պետական քաղաքականության հիմնական առանցքը։ Սամանային միջադեպերը լոկ ռազմական գործողություններ չեն, դրանք նաև ահաբեկչական գործողություններ։ Նպատակ ունեն ահաբեկել հայությունը պարբերաբար և անընդհատ այդպիսի միջադեպեր ստեղծելով և փորձներ պատճառելով մեզ։ Եվ ժամանակն է, որպեսզի շատ լավ կարողանանք միջազգային համայնությանը ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում Ստեփանակերտի և Արցախի բնակավայրերի օտային ռմբահարումները։ Մենք տեսեք, չեմ խոսում դրանց մասին։ Հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել և վիրավորվել, իսկ այն ժամանակ, գիտեք, հայկական կողմը օդուս չուներ։ Ադրբեջանը օգտվելով իր գերակայությունից, հենց այդ ռմբակոծությունների միջոցով է նաև փորձում պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հայությունը, Արցախ հայությունը չկարողանա ապահով և անվտանգ ապրել իր բնակավայրում։ Ժամանակն է, որպեսզի մենք զարգացնենք հենց այս հակվածը, պես անանուր թեման և հակամարտությունը ներկայացնենք։ Ցեղասպանությունը համամարտկային խնդիր է, ուստի գիտնականի համոզմամբ սխալ է ցեղասպանություններն առանձին դիտարկելը, հայոց ցեղասպանությունն առանձին, հոլոկոստն առանձին եւ այլը։ Մեր սերունդը, այս սերունդը տեսակ ցեղասպանական գործողությունները գործադրման մեջ, դա Ադրբեջանի կողմից։ Մեր սերունդը այսօր ուղիղ եթերով տեսնում է դերձոնում հրապտայում ճիշտ այնտեղ, որտեղ հայությունը ենթարկվեց սպանդի զանտողածային, նույնիսկ երբ եզդիներ, քրիստոնյաներ ենթարկվում են մասսայական բնակեցում։ Բայց այլու տես, որ այսօր համաշխարհային քաղաքականության մեջ երկակի և երակի ստանդարտները նույն կերպ են վարվում, տեսնում եք, կարևոր չէ, թե ինչքան մարդ սպանվեց կամ բնակեցման եզիներում, մեծ պետությունները շարունակական հետամուտ են դնում իրենց շարքը։ Արդյունքում, ինչպես ասում են, հիմնական զոհը դառնում են փոքրերը և տեկարները։ Ցավոք սրտի համաշխարհային քաղաքականության մեջ, թեկուզ 1948 թվականի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և դրա համար պատիժ սահմանելու մասին այն չի գործում։ Չի գործում, դրա համար 48 թվականից այս կողմ մենք մեր այս ցերունդը տեսավ Կամբոջայի ցեղասպանությունը, 95 թվականին Ռուանդայի ցեղասպանությունը, այսօրվա ցեղասպանական գործունեությունները, եւ ça մեզ համար պետք է ահազանգ լինի։ Մեզ համար այսօր ավելի հրատապ խնդիր չկա, քան մեր անվտանգությունն ապահովելու համար ցեղասպանության կանխարգելումը, ընդգծում է Հայկ Դեմոյանը։ Ցեղասպանությունը մասին խոսում են ոչ թե որպես պատմության ֆենոմեն, եղել է պատմական մի իրադարձություն, եւ դա պետք է ուսումնասիրվի, պետք է այնքան որպեսի ճանաչեն, որ ցեղասպանությունները արդի քաղաքականություն են, ցեղասպանությունը մեր անվտանգության խնդրի բաղկացուցիչն է, որովհետեւ մենք որպես հայություն ենթարկվելով ցեղասպանության եւ գտնվելով իսպար ոչնչացման վտանգի աճը իրավունք չունենք որևէ մեկ այլ հարցի մասին մտածել, քան առաջին հերթին ցեղասպանությունը կանխարգելելու։ Դա առավել հրատապ է հենց այս տարածաշրջանում, Հայաստան աշխարհի այս հատվածում, որովհետև այդ վտանգը ամեն պահի կարող է դառնալ իրական։ Սա ոչ թե վախեցնելու համարի մասով, մենք փոքրպես եւ Արցախ հայությունը դա պատմություն է ցույց տվել եւ ներկայիս ընթացիկ պատմություն է ցույց տվել, որ կա ուժ, կա պատրաստականություն ցանկացած ձևով դիմակայելու եւ հակահարված տալու ցանկացած ոտնցուկության։ Բայց այսօր մեր դեմ, հայության դեմ ձևակերպել են մի քաղաքականություն, երկու պետություն, մեկ ազգ, բավական ռասիստական ձևակերպումով։ Ես եվրոպացիներին միշտ օրինակ եմ բերում, որ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես Գերմանիան եւ Ավստրիան կարող են շրջապատել Չեխիան, հիմնավորելով որ երկու պետություն, բայց մեկ ազգ է։ Բայց այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունը, որը երկու կողմից շրջապատված է, եւ դա անվտանգության լուրջ խնդիր է։ Մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, մեզ համար ամենակարևոր հիմնական նշանակապանը այլևս երբեք չէ, որը շատ չարչակված է, բայց ճիշտ տեղին է։ Մենք ենթարկվելով ցեղասպանության հաշակողության եւ գտնվելով իսպար բնաճնշման վտանգի առջեւ, չեն կարող թույլ տալ դրա կրկնությունը։ Սա մեր նշանակապանը պետք է լինի հետագա քաղաքականություն ձևակերպելու համար։ Մենք պետք է միշտ ասենք այլևս երբեք։ Մենք տեսել ենք պատմության ընթացքում ինչ է եղել, մենք տեսել ենք մեր սերոթի ընթացքում ինչ եղել։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը հետևյալ հետաքրքիր պատմական փաստն է բերում։ Առաջին անգամ թուրքական սուլթանների կողմից հայության մեկ խումբ լիակատար բնաջնջելու քաղաքականությունը մշակվել է Արցախի եւ Սյունիքի հայության դեմ։ 1720-ական թվականներին, երբ սուլթանական բանակները չկարողացան հասնել Բաքու, նպատակը իրենց հասնելն էր միջև Կասպի ծով, պատվարը Սյունիքի եւ Արցախի հայությունը, որը կարողացավ շատ լավ դիմադրություն ցույց տալ, եւ սուլտանի զորքերը նահանջեցին չհասնելու իրենց ստրատեգիական նպատակին Բաքու։ Սուլտանը հաղորդ հրովարտակ արձակեց, որպեսզի իսպար բնաճնջվի տեղի հարուստ։ Սա պատմության մեջ թերևս, բայց կոնկրետ այս տարածաշրջանի մեջ հաստատապես առաջին փաստաթուղթն է, երբ որ թուրքական իշխանավորները որոշում են բնաճնջել։ Դրա դեպքում միապետն է որոշում։ Երիտուշկերի պարագայում առաջին քուլով իրականացվեց արևմտահայության բնաճնշումը։ Այնուհետև, գիտեք պատմությունից 1918 թվականին երիտուկական բանակները հատեցին նախկին ռուսական կայսրության սահմանները, մտան արևելյան Հայաստանի սահմանները, նախճիններ իրագործեցին հյուսիսային Հայաստանի տարածքում, այսօրվա Գյումրի և Սպիտակ քաղաքի միջև բոլոր գյուղերում մասսայական կոտորածներ իրականացվել եւ երբեմն ջրհորներով եւ արկերով գտնում են մասսայական ծառան վայր։ Ամենահետաքրքրականը այն էր, որ Բանզակի եւ Բաքվի նահանգների բնակչությունը որպես ենթակես մասսայական կոտորածի ուսումնասիրել են, թե ինչպես նույն մոդելը, նույն սխեման 18 թվականին երիտուրքերը փորձել են կիրառել Արցախ հայության դեմ։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր տրամաբանության կային նրա առաջնորդում։ Շուշիում նա խաբերությամբ կարողացան ձերբակալել բոլոր երևելիներին, ինչպես դա տեղի ունեցավ 15 թվականի ապրիլին։ Միայն բանակցությունների ձգձգումը Շուշին հանձնելու հետ կապված ինչ որտեղ ճակատագրական եղավ, որ այս երևելիները չկոտորվեցին եւ ավելի մոտեցրեցին առաջին աշխարհապարտի ավարտը։ Դա սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսները, գիտեք, որ Գերմանիա պարտվեց այդ ժամանակ եւ հարց դրվեց թուրքերի տարանման։ Բայց այդ ժամանակ թուրքերի դաշնակիցները, գերմանացիները հստակ գրում էին իրենց ղեկավարության, որ թուրքերի նպատակը մտնելով այս հատվածը նույն քաղաքականության շարունակությունը ինչ որ արեցին իրենց ենթակալերի հետ պատակի հետ։ Ուրեմն մենք խոսում ենք մեկ ընդհանուր համալիր քաղաքականության մասին, ցեղասպանության, որի նպատակն է ոչնչացնել հայը մի ուսում, լինել դա Պարսեբանում, Խարբերտում, Վանում, Երևանում, իդեպ Սարդարապատը դա քարսեցրել, թե դա կլիներ Գանձակում, Բաքվում կամ Շուշիում։ Այդ քաղաքականության սակը ճակերտավորածը 1920 թվականի Շուշիի դեպքին, որովհետև թուրքական բանակը տարհանվեց, բայց թուրքական ազդեցությունը դուրս չեկավ։ Այն մնաց, նաև բոլշևիկյան Ադրբեջանում։ Թուրքական սպաները մեկ օրում իրենց համազգեստը փոխեցին եւ դարձան կարմիր բանակի սպաներ։ Թուրքական ագենտները վխտում էին այս հատվածում եւ Նախիջևանում։ Նպատակը դիտեք, ինչն է, որպեսզի բացառեին Արցախ աշխարհի եւ Նախիջևանի միավորումը Հայաստանի։ Եվ Շուշիի դեպքերը 1920 թվականի նաեւ ծրագրված էին հիմնական նպատակներով հուժկու հարված հասցնել հայության կենտրոնին Արցախ աշխարհում։ Շարունակելով միտքը, Հայկ Դեմոյանը շեշտում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը որպես մի բջիջը, մի մասնիկը հայ ազգի պիտի հասկանա իր անելիքը, եւ աշխարում տեղի ունեցող սրընթաց իրադարձությունները մեզ հուշում են ամեն պահ մտածել համայն հայության անվտանգության մասին։ Մենք այսօր ունենք բացառիկ մի իրավիճակ, որտեղ ամեն օր պարտավոր է ստիպված չեմ ասում, բայց պարտավոր է մտածել մեր անվտանգության մասին։ Մեր նկատում ոչ թե անհատական, ոչ թե Երևանում, Ստեփանակերտում, Գյումրիում կամ Բաքվում բնակվող հայ կամ հետո Լոս Անջելեսում, խոսքը համայն հայության անվտանգության հարց։ Այսօր աշխարհը դարձել է հարաբերական։ Իրադարձությունները սարսափելի արագությամբ են զարգանում, փոփոխությունները տեղի ունենում ուղղակի ժամանակ։ Ոչ մեկ չի կարող ասել, ինչ կարող է ունենալ մեծավոր արաբետում։ Այսօր մեծավոր արաբետում 5 պետություն դադարել է գործում ունենալ։ Այսինքն ֆունկցիոնալ արաբետ դրա քարտեզի վրա պետություն է, բայց իրականում չկա։ Այսօր պետություններ են քանդվում, պետությունները ձևակերպվում։ Այսօր անվտանգության այդ խնդիրը շատ հեռակոտար է դառնում, երբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մոտ ռազմական գործողությունը ընդունում քրդական ուժերի եւ թուրքական բանակային։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների վրա ամենուր տեղի ունեն միջադեպեր։ Սա մեզ պետք է պարտավորեցնի ոչ թե մտածենք ավելի անվտանգ վայրեր գտնել, այլ մտածենք մեր ժառանգությունը պահելու, մեր նախնի ժառանգության հետ կապելու և մեր հաջորդ ցերեկներին ապահով կյանք ապահովելու փոխարեն բարձրագույն հայտարարություններ չպետք է լինի։ Եվ այս նպատակի համար ցեղասպանության թեմայի առանձնահատկումը դրա լուսաբանման, դրա ներկայացման դիմել է։ Ձեր կեն վերում հրատապ և լուրջ անվտանգության խնդիր։ Այս թեման պատմական հոգեբանական թեմա չէ, դու ցեղասպանության թեմայի առանձնահատկումը մեր երկրի, մեր ժողովրդի անվտանգության բախտաճյուղն է։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի ապրիլի 14-ի թողարկումը։